Ahoj, vítejte na CNews.cz, je tady další týden a my vás vítáme u nového dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom si chtěli popovídat o jednom takovém závažném tématu, které se vyrojilo včera, tedy v pátek. Mladá fronta Dnes, respektive bývalý šéfredaktor Lupy Patrik Zandl, spolu s Pavlem Novotným vydali dost důležitý článek o tom, že na ministerstvu průmyslu a obchodu se kutí takový nový návrh zákona, který by měl spoplatnit Wi-Fi. No, za Wi-Fi připojení už normálně platíme, ne, teďka doma, tak o co jde? No, jde o to, že operátoři, kteří poskytují připojení přes Wi-Fi, takový jako malý regionální nebo obecní přímo, tak využívají jako nelicencované pásmo, což znamená, že za to nemusí platit, za to, že využívají prostě ty rádiové frekvence, tak to mají jako zadarmo a platí jenom prostě daň z toho zisku, který oni mají. Ale je tady tlak nějaký lobbystický ze strany jako velkých operátorů, hlavně teda asi O2, kteří jako chtějí, aby to pásmo, aby se za to pásmo prostě platilo. Jo, že ty tam využíváš ty volné frekvence v tom jako pásmu 2,4 GHz, 5 GHz nebo třeba 10 GHz, tak teďka to mají ti všichni, vlastně to mají zdarma a je to tak všude jako v celé Evropské unii, ale v Česku se uvažuje o tom, že by za tohle museli operátoři platit, což by samozřejmě se promítlo do koncových cen pro spotřebitele a to je určitě špatně ve spoustě jako věcí. V článku padlo taková jako menší statistika, že v Česku je asi 1300 poskytovatelů připojení přes Wi-Fi, což je hodně. A je to taky dáno tím, že my, jako Česko je považováno za takovou jako Wi-Fi velmoc, nejen jako v Evropě, ale na celém světě. A je to dáno právě politikou Českého Telekomu v 90. letech. Tomu operátorovi se jako úspěšně dařilo lidi jako odhánět od internetu. Vlastně, jo, bylo to, takhle to bylo jako všude, že se platilo za to, že ty si surfoval jako určitý čas nebo určitá data a platil si jako za tu prosurfovanou dobu. Bylo to drahý, nepříjemný a pomalý. A vlastně jako tady kvůli té bídě začaly jako vznikat různí jako poskytovatelé malí, kteří jako získali někde nějaký páteřní spoj a pak se o to dělili v obcích, pak se to rozšiřovalo jako do domů, vznikli z toho jako první takový ti větší regionální operátoři a to se jako dneska už jako těm velkým nelíbí, že tady jako jim unikají peníze a právě, že oni za to využití těch pásem, který oni využívají, nemusí nic platit a kdežto O2, Vodafone, T-Mobile, tak za frekvence, které používají jako k mobilním sítím, který jako mají 2G, 3G, LTEčko, tak se to jako platit musí a jsou to jako miliardy, je to mají to vždycky jako přidělený na myslím 15 let a vždycky se to jako žene se to jako do vysokých miliard. A to se jim líbí a je podle mě blbost. Tohle je jako argument těch operátorů a podle mě je úplně nesmyslný, protože zatímco u těch mobilních sítí nebo u těch frekvencí, které používají oni, tak ty frekvence jsou pro ně exkluzivní. V těch jako nesmí jako nikdo vysílat, je mají to jenom oni, nebude tam nic zarušený, prostě oni se musí starat, aby to fungovalo. Kdežto u těch frekvencí, které si používají k tomu Wi-Fi, tak tam je může využívat kdokoliv, i oni právě, jako ti zmínění tři operátoři, nebo kdokoliv jako jinačí. A navíc, jak k tomu má přístup každej, ty sítě už jsou jako bezproblémové, už jsou jako tak jako automaticky skriplený. Jako každý, kdo bydlí na vesnici a to Wi-Fi používá, tak asi ví, že ty pásma jsou dneska už hodně zahlcený a že to připojení jako není úplně dobrý. Takže to vlastně ani jako není vyloženě konkurence pro tu nějakou optiku nebo DSL-ko a tady tyhle připojení. Ale O2 si myslí, nebo vůbec jako asociace provozovatelů mobilních sítí si jako stojí za tím, že je to konkurence a je to jako podporování nějaké neférové soutěže. Takhle jako zní oficiální argument. No ono možná spíš než na vesnici, ta Wi-Fi si myslím je znatelně horší ve městě, v paneláku nějakým, kde každá domácnost má prakticky doma zřízenou Wi-Fi a tam to teda je extrémně zahlcený, tam je to problém. Jo, ale to není jádro problému, že jo, tady. Takže mě hlavně fascinuje tam ten argument ze strany jako ministerstva nebo té přípravné skupiny, že oni tím spoplatněním chtějí podporovat konkurenceschopnost toho trhu. Jak na to přišli? No, díky nebo kvůli té nové politice myslím, že by spousta operátorů skončilo a vzniklo by více jako malých, silných, asi jako nějak v tomhle smyslu, ale jako taky si to jako nedokážu vyloženě představit. Tím, že zrušíš půlku biznisu, přece nepodporuješ konkurenceschopnost trhu, to si myslím, že si protiřečí tohleto trochu. Já na jednu stranu chápu na základě nějakých základních logických argumentů, že když má být něco spoplatněný, tak všechno. Ale na druhou stranu v téhle problematice je to, jak říkáš, operátoři sice platí nějaký peníze, ale mají ty frekvence pro sebe exkluzivně. No, takže jako... No, ministerstvo na to může nahlížet z nějakých více hledisek, tím jedním je jakoby ta nějaká podpora konkurenceschopnosti, i když je to nesmysl, ale potom samozřejmě jsou to peníze za výběr těch poplatků nebo jako licencí za využívání pásma. Někde v Evropě tady tohle se nepoužívá, my bychom jako měli v tomhle takové jako nešťastné prvenství, ale byl by to jako takový asi zajímavý příjem do státní kasy. Já tady zrovna mám takovou tabulku, kterou prezentovala na jednom fóru právě té asociace provozovatelů mobilních sítí společnost Dentons, která to vypracovala. A jenom za využívání pásma 10 GHz, který používají operátoři hlavně ti Wi-Fi pro ty svoje páteřní spoje, protože jako je nákladný tahat někde nějakou optiku nebo jako pevný spoje, takže používají taky ty rádiové pásma a tady tohle těch 10 GHz je taky jako nelicencované pásmo. Tak jenom na tady tomhle by do státní kasy mohlo ročně přijít až 500 miliardy nebo přes 400 milionů korun. A tohle je jako argument, na který právě asi to ministerstvo si myslím, že bude slyšet, jo, protože 500 miliardy jenom tak z ničeho nic, kde by jako vzalo, že jo. Uvědomuješ si, že 500 miliardy je ve skutečnosti strašně malá částka do rozpočtu? Vzhledem k rozpočtu tady jako České republiky, tak je to hrozně málo, ale jako co se týče peněz, který se jako nějak tečou telekomunikacemi a nad kterými má dohled třeba Český telekomunikační úřad, tak je to jako docela velká suma. No dobře, takže můžeme jít do důsledku. Do státní kasy přibude 500 miliardy, což je fakt zanedbatelná částka, ale položí na lopatky poskytovatele menší. To znamená, lidi přijdou o práci, současně ty koncoví spotřebitelé budou mít menší nabídky internetu, takže se budou muset uchylovat k technologiím typu ADSL, VDSL, který třeba sice jsou všude, ale ten, kdo fakt bydlí dál než kilometr od tu středny, tak je to celkem nesmyslně drahý připojení vzhledem k té rychlosti. No, takže já teda vidím tak, že to má hodně nevýhod, že to převažuje nad výhodama. No hlavně ta 500 miliardy počítá s tím, že všichni, kdo teďka poskytují připojení, tak by za to platili. Jo, ale kdyby tady nějaký takový poplatky zavedli, tak by to bylo asi fatální pro některé společnosti menší. A takže ten výběr licencí by určitě byl menší. Ale hlavně to si jako na to, kdyby právě skončili nějací operátoři, tak by strádali ti samotní uživatelé, ti jejich zákazníci, kteří by jako neměli přístup jako k ničemu jinému. Jak říkáš, ADSL-ko je skoro všude, říkám skoro, ale s nějakou jako mizernou rychlostí, která jako je dána fyzicky. Vlastně ty jediný vodiče, který tady jsou někde už třeba jako desítky let zakopaný v zemi, tak jako z toho nevytáhneš už jako nikdy nic víc. A navíc tahle technologie je hrozně omezená jako délkou. Zatímco optiku můžeš táhnout vlastně přes celý svět, ale tam ta rychlost prostě bude jako parádní. Ale tady u toho hrozně záleží jako na každý metru. A jak už si prostě fakt 100 metrů nebo kilometr od ústředny, tak už je to hrozně znát. A už jako z té technologie jako moc nevymáčkneš, to už jsme v podstatě jako na stropu. Ještě existují technologie, které jako dokážou z toho vymáčknout trošku víc, ale O2 do toho neinvestuje, protože nemá asi důvod. A co je taky zajímavý, tak jsou to možná 3-4 roky zpátky, kdy O2, když ještě nebylo koupený PPFkem, tak začalo skupovat menší poskytovatele, právě tady ty lokální poskytovatele Wi-Fi. A vytvořilo proto jednotnou značku, která se jmenuje Internet Home. A místo toho, aby to Wi-Fi nějak udržovalo, třeba rozvíjelo a udělalo nějakého, dejme tomu, celonárodního operátora, aby tam byl prostě fungoval třeba nějaký roaming, že bys mohl přecházet mezi jednotlivými sítěmi, třeba kde by si jel z Brna do Prahy, tak by si jako byl jako připojený v jedné síti, tak tohle ne. Ale místo toho to Internet Home se snaží, nebo v podstatě donutí uživatele té Wi-Fi přejít na ADSL-ko, nebo VDSL-ko samozřejmě. Takže O2 koupilo, dejme tomu, jako desítky, možná jako stovky tisíc, no spíš jako ty desítky tisíc zákazníků, ale donutí je přejít na ty linky telefonní a Wi-Fi nechá chcípnout. Tohle to je fakt neuvěřitelný. Jako to VDSL-ko se dá ještě zrychlit, ale je to fakt jenom na tu krátkou rychlost. Lidi, kteří bydlí bezprostředně u té ústředny. Teda krátkou vzdálenost, jo, máš pravdu. Jsem se ukec. Jo, takže já tvrdím, jako VDSL ano, ale tam, kde to má smysl. Podívej, já třeba VDSL-ko sám doma používám, protože mám ústřednu za barákem a tím pádem z toho vytáhnu fakt pěkný rychlosti a i vzhledem k ceně a ke stabilitě toho připojení jsem spokojený s tím de facto. I když třeba upload je teda tragický, to je pravda. A naproti tomu moje babička, která bydlí daleko od ústředny, má taky doma VDSL-ko, nebo teda ADSL-ko a tam je ta rychlost opravdu mizerná a to připojení je pro ní tím pádem strašně drahý vzhledem k tomu, co dostává za službu. Tohle to vypadá opravdu jako nějaký zoufalý pokus ze strany O2, potažmo všech těch operátorů, udržet nějakou technologii, ždímat z lidí prachy, ale bytej tady na tom bude jenom spotřebitel. Spotřebitel buď zaplatí víc peněz za to Wi-Fi připojení, anebo bude nucený používat prehistorický typy připojení pomalý, jako to ADSL-ko nebo VDSL-ko. Takže děkujeme pěkně. Komu konkrétně můžeme poděkovat? No, ten lobbystický tlak jde od velkých operátorů, od těch vlastně od té hlavní trojky. Hlavně teda mluví se o tom O2 nejvíc a má jako tu politiku, jak jsem říkal, s tím Internet Home, jak zabíjí to Wi-Fi postupně, tak asi tady jako ten hlavní, jako třetí bod, ten hlavní problém. Věděl bych to, jako svedeme to na O2, protože O2 si vzala sebou tu špatnou pověst Českého Telekomu, který vlastně způsobil to, že my teďka to Wi-Fi tady používáme. Bože, hele, není to právně napadnutelný, když O2 skoupí nějaký firmy a pak ty biznisy zavře? Nejsem právník a neuvědomuji si, že by to odporovalo nějakému jako zákonníku tady tohle. No ale co jsem ještě chtěl říct, o co jde? Do roku 2020, nebo Evropská unie a potažmo členské státy stanovili nějakou digitální politiku, která říká, že do roku 2020 by měly všechny domácnosti mít přístup k připojení o rychlosti stahování alespoň 30 megabitů za sekundu a polovina domácností by měla mít až 100 megabitů za sekundu. 2020 to je vlastně pár let, 5 let. Za tu dobu jako nevěřím, že se až tak jako moc změní. A plánem Ministerstva průmyslu a obchodu a také Českého telekomunikačního úřadu bylo například peníze z aukcí, které teďka byly, když se rozdělovaly frekvence pro LTE a jako z jinakších nějakých zdrojů, podpořit vývoj nebo rozvoj optiky nebo vůbec jako těch vysokorychlostních přípojek. Jenže, a jo, do toho se taky zapojilo samozřejmě Evropská unie, která má nějaký dotace a mluví se o tom, nebo už to je nějako schválný, že v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se má rozdělit na těch dotacích v Česku až 14 miliard korun. No a tím, že operátoři, ti velcí, by tady tímhle tlakem odstřihli ty malé, tak by si samozřejmě ty peníze rozdělili oni. Ty peníze, které si jako mají použít na to, aby se ten broadband dostal i do těch jako zapadlých vesnic a jako do těch míst, vlastně, kde ten vysokorychlostní internet dneska není. No, ono přijde na to, Já třeba žiju ve městě, který není velký, má včetně aglomerace necelých 5 000 obyvatel, ale jedna místní firma, ne teda úplně z tohohle města, ale z okolního, tak ta tady rozvíjí optiku a musím říct, že na to, že jsme zase jako malá zapadlá díra, tak tady si můžeš pořídit celá slušný optický připojení. Takže je to asi na těch firmách, no, jestli jsou schopní to rozvíjet na těch menších firmách. A problém je, že tohle se ta optika ne všude vyplatí, jo. To se jako nemusí jasně, nikde vůbec zaplatit. Tam ta technologie je jako teoreticky levná, ale velký náklady jsou na to vůbec to vybudování, ty výkopové práce. No. Takže tohle musí jít například ruku v ruce, například když se dělá někde kanalizace, nebo pokládá se plyn, elektřina, nebo prostě když se staví jako nová nějaké satelitní městečko nebo něco, když se tam dělají nový jako rozvodný sítě, tak tady s tímhle se ta optika může vést, ale třeba v místech, kde už všechno tady tohle je, tak by se muselo znova kopat, znova třeba rozbíjet cesty a tohle to už jsou prostě jako šílený náklady a do toho jako nikdo nepůjde. Malý operátor toho rozhodně nepůjde a těm velkým se to jako nevyplatí, no. Jo, to určitě, no. Ale na druhou stranu, já myslím, že u nás se furt něco rozkopává, takže by se to postupně nějak zavízdalo, ale určitě to nebude přes noc, že jo? Já mám zrovna jako čerstvou zkušenost tady od nás z vesnice, kde bydlím, tak teďka loni a ještě asi 2-3 roky to bude trvat, tak se právě kanalizace dělá a samozřejmě bez optiky. A vzhledem k tomu, že se zároveň s tím už jako dělají zase nový jako silnice, tak to jako nevypadá, že by se tady jako nějakým horizontu 10-20 let měla nějaká optika pokládat. Takže máme tady v zemi samozřejmě tu pevnou linku a pak jedině bez drát, nic víc. Samozřejmě satelit, jo, ale v satelitu tam jsou za prvý pomalý rychlosti, i když i to se spravuje, protože ty kapacity rostou, ale hlavně tam prostě je špatná ta doba odezvy. Prostě ve stovkách milisekund to jako se nedá používat na Skype nic, je to jako hrozný. No to jo. A kde je problém? To, ta vaše obec tam nemá zájem o takové připojení? Nebo? Není zájem, nevím jestli jako ze strany obce, ale nemá to tady jako kdo stavit. Vlastně velký operátor do toho nepůjde, protože obec, která má asi 2000 obyvatel, tak jako co z toho bude mít? Ty náklady prostě budou větší a to by tady jako museli nás jako žijímat třeba 50 let, než to bude jako nějak jako finančně jako v plusu. A ti menší operátoři, kteří tady jsou tady jako u nás dva, kteří poskytují Wi-Fi, tak ti už prostě ty svoje ovečky mají, už to tady je tak jako rozdělený, jako není důvod tady něco měnit. Každému to takhle nějak jako vyhovuje, kromě teda těch asi lidí, nebo teda hlavně mě, protože jsem jako náročný. Ale tak je pravda, že když už jednou vybuduješ tu optiku, tak já si myslím, že s tou optikou můžeš skejsnout dlouho. To není technologie, kterou vyhodíš třeba za 5 nebo za 10 let, že jo? To určitě ne. No. A na druhou stranu hold, když je to bezdrátový připojení levnější, tak jako chápu, no, že se nikomu nechce do té optiky jít, protože prostě tahat fyzicky někde nějaký kabel, něco, to prostě je drahý. No, to je jinak, pravda. Co bychom ještě měli říct, to jako na začátku nějak nezaznělo, tak to spoplatnění Wi-Fi se týká jenom toho komerčního provozu. Ne, že vy si doma koupíte nějaký router a budete tam si rozesílat Wi-Fi přes byt, přes dům nebo na zahradu, tak to je v pohodě, to jako spoplatíny nějak nebude, ale pokud byste chtěli vy sami poskytovat jako připojení, tak jako už tam je prostě ten komerční nějaký záměr, tak to už byste museli podle toho návrhu, pokud by prošel, samozřejmě teďka to je ve fázi návrhu teprve, ale kdyby to nakonec jako prošlo celým tím jako schvalovacím kolečkem legislativním, tak už byste museli platit. Nebo vy byste platili, ale samozřejmě byste to jako přenesli na ty zákazníky své. No a bylo by to teda platný od roku 2016. Od roku 2016. No, dneska ještě k večeru ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek řekl, že dokud bude v úřadě, tak tady tohle jako neprojde. Tam na tom ministerstvu se o tom jako uvažuje, ale dneska už kolem toho byl celkem jako velký virvál a možná se toho trošku jako zalekl, tý negativní odezvy ze strany veřejnosti, tak už jako trošku se drží zpátky a říká jako no, tak radši asi jako teda nic z toho nebude. Doufejme, že z toho nic nebude, protože tohle by byla jako dost bolestivá věc. Myslím si, že na úrovni například toho, když se nedávno v Maďarsku mluvilo o tom, že zdaní internet, že taky tamní vláda potřebuje nějaký jako peníze a tak se uvažovalo nad tím, že by se mohlo zdanit to, kolik ty prosurfuješ za nějaký prostě určitý počet megabajtů nebo gigabajtů, tak budeš platit nějaký poplatek, teda samozřejmě taky by to platili ti operátoři, ale ti by to hodili na ty zákazníky. A tohle je podle mě hodně podobný a stejně nebezpečný, stejně pitomý a jako plně je to špatný. To je to příliš jako předaněný prostředí. Já si nemůžu pomoct, ale v České republice podle mě se daní až příliš všechno a ve strašně velký míře. A jako v konečném důsledku ono to prostě neprospěje těm lidem nebo tomu trhu. No hlavně pokud by tohle prošlo, tak to bude v podstatě proti tomu plánu vybudovat tady ten broadband, protože na té Wi-Fi, jak jsem říkal, tu optiku tady nikdo stavit nebude, kabelovku taky jako se nebude moc rozšiřovat, potom už tady jenom to ADSL-ko a do toho O2 taky neinvestuje nic, takže fakt jenom ty nějaký ty bezdrátové sítě. A jako na tady těchhle asi bude hodně stát to, abychom nějaký ten operační program splnili, nebo abychom splnili ten plán do toho roku 2020. Jo, to Wi-Fi jako bude Wi-Fi, WiMAX a tady tyhle jako bezdrátové sítě, tak na tomhle to asi bude hlavně stát. Ještě tady je samozřejmě možnost, nebo operátoři mají tu možnost a zkouší to teďka nabízet svý mobilní připojení jako pevný. Všichni tři loni na podzim nebo v létě představili mobilní tarify, který slouží jako pro nějaký jako stacionární modem, který budeš mít někde a můžeš jako tu LTEčko nebo 3Gčko používat doma jako v podstatě jako pevný připojení. To znamená, je to skoro jako v úvozovkách neomezený, že to, když tam budeš surfovat na webu, tak je to v pohodě, ale když tam na určitých jako protokolech nebo na určitých službách prosurfuješ třeba 30 giga měsíčně, tak už se ti to nějak zpomalí. Nebo třeba v noci ti tam jako zase to povolí, ale v nějakou tu špičku, takže to bude zpomalený. Jo? Ale pořád to LTEčku, kdyby to takhle využíval každý, tak ta síť jako padne, chcípne, nebude to dávat smysl a ta Wi-Fi má v tomhle trošku jako výhodu. No ta nabídka sama o sobě je rozhodně zajímavá. Jako myslím si, že třeba mojí babičce, pokud u nás bude dostupný LTE, což jako by mělo být v dohledné době, tak rozhodně jako ona to fupko nikdy neprosurfuje. Že jo? Nejvíc dat tam prodrbou Windowsy přes Windows Update, protože to máš každý měsíc giga aktualizací. To ani Skype není tak žravej. No. Takže... Ale jak říkáš, no, ta LTE, ta mobilní síť nikdy nebude mít takovou kapacitu, aby uspokojila neustále se zvyšující nároky datový, že jo, vem si to video, pomalu se na nás valí de facto 4K rozlišení, jo, přes YouTube už i, takže nehledě na to, že čekáme vlastně i rozmach těch videoslužeb, který pořád zatím ještě nenastoupili, ale oni určitě dřív nebo později nastoupí ve velkým, věřím tomu, že jo, takže to bude další taková velká zátěž. Já tady mám ještě takový zajímavý graf toho, abyste si představili, kolik vlastně tý Wi-Fi se u nás používá. Tak na maloobchodním trhu, tak Wi-Fi má asi čtvrtinový podíl, Wi-Fi nebo jako obecně jako ty bezdrátové sítě. Další čtvrtinu mají to ty DSL sítě, potom nějakých asi 20% mobilní sítě, 13% kabelovka a zbytek tam je optika nebo nějaký jako takový minoritní sítě. Jo, takže ta Wi-Fi pořád jako je nejsilnější, spolu s tím ADSL, je to tak jako plus minus zhruba stejně. No, na druhou stranu víme, že ve světě se dějí různé kuriozity, takže bych se asi ani příliš nedivil, kdyby tohle to u nás prošlo, takže musíme doufat, že ne a tam asi jediné, co můžeme udělat je, pokud se nám to nebude líbit, tak aby jsme všichni psali dopisy třeba na ČTU. ČTU... Nevím, nebo jak na moc do ministerstva určitě, nevím, jak ČTU do toho zase může promluvit. Ono má vlastně poradce nebo radí vládě v tom, co se má dělat, ale a víme, že teďka to nový ČTU, který tam je to nový vedení nebo nový ředitel, tak je spíš na té straně těch zákazníků než těch operátorů, ale ta vláda jako moc neposlouchá, jo, jak teďka nedávno jako od nového roku platí ten... Zase novela zákona o elektronických komunikacích, která opět znevýhodnila zákazníka ve prospěch operátorů. Týkají se tam těch smluv, jak je to s tím jako hrozný oprus. To nepochopíš, jak tohle to mohlo projít. Jo? Znevýhodnit zákazníka, to je prostě... A oni se ještě budou tvářit, že tím chrání spotřebitele. No, to... No já jsem si teďka ještě vzpomněl na jeden argument těch operátorů, proč by se měla ta pásma spoplatnit. A to je ten, že dokud se za to neplatí licence, tak ČTU nemá, nebo jako regulátor, ale u nás je to jako ČTU, tak nemá úplný přehled o tom, co se tady používá, jaký všechny subjekty tady fungují, když teda by měl mít, protože je stejně musí jako zaregistrovat všechny poskytovatele síťových služeb. A tady tou jako tím licencováním by o tom byl jako větší přehled a víc by tam byly nějaké lepší kontroly. Ale tohle je podle mě taky nesmysl, protože reálně u těch Wi-Fi poskytovatelů hrozí to, že nebudou jako dodržovat nějaké podmínky, že budou mít moc silný vysílače nad nějaký ten jako povolený rámec, nebo že vlastně budou tam zacházet do nějakých jako kanálů, který jako nesmějí, ale to už to se jako dá dělat i bez toho, aniž by ty licence platili. To prostě jenom jde o to, aby regulátor měl jako přísnější kontroly a přísnější pokuty. Ale nemusí se to jakoby danit. Znovu, je to v podstatě daň tady tohle. No, to nesouhlasím. To je takový vaření z vody, už tohleto vymýšlení argumentů, ale úplně nesmyslných to. No, takže jsme proti daním. No, myslím, že to, co jsme asi chtěli říct, tak jsme řekli. Já si ještě asi půjdu odplivnout, protože tohle je jako fakt jako pecka tady. Hned takhle z kraje roku taková věc. A doufejme, že tady ten návrh opravdu zůstane jenom někde na stole, nebo radši to schovají do šuplíku, nebo nejradši to hodit do skartovačky a tady tohle neprojde. Hele, víš, co mi vždycky přišlo jako strašně pitomá daň? To je dědická daň. Vlastně ty, když něco zdědíš, tak z toho odvádíš daň. A přitom ty věci potom pozůstalým už byly dávno několikrát zdaněný. Ta vícenásobná daň všeho, to jako není specialita jenom u nás, ale jako je to špatný. Jo. No, jako. A. Všechno se daní několikrát. Vlastně zdaní ti výplatu a potom ty platíš daně za to, že ty si něco kupuješ a že ty to potom zase jako prodáváš, tak jako taky ideálně bys jako měl platit daně. A když potom samozřejmě zemřeš, někdo to po tobě zdědí, tak taky zaplatí daně a je to tady předaňováno, je to hrozný. Je mi z toho nablití. Tak jo, příští týden zdar. Snad už to bude teda trošku pozitivnější, dneska to byla hrozná depka. No, já myslím, že budeme pokračovat v té depce. My pořád máme nějakou depku tady. A posílejte dopisy na ministerstvo. Nebo možná zatím ještě ne. Jo, začněte. Už začněte preventivně. Tak čau. Čau.